राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 अगस्त 1996 प्रातः लगभग 8 बजे वीना सर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण गोस्वामदास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का आज दिन बताते हैं। तो वो जो बैकुंठ पधारे दिव्य अयोध्या पधारे वो सावन शुक्ला शरत में तुलसी तजेव शरीर आता है। कहीं कहीं तुलसी धरेव शरीर मानो शरीर धारण कर भी सात्व किया था, ऐसी भी कहीं कहीं बात आती है। परम धाम पधारने की ये सपने बताते हैं। तुलसीदास जी महाराज एक बड़े विलक्षण संत हुए हैं। ऐसे संत सभी जो भगवान के सन्मुख हुए सभी बड़े आदरणीय है, सभी महापुरुष है, जिनके स्मरण करने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। संत दर्श जो पात कटा रही तो दर्श हो जाए, दर्श नेत्रों से होता है, दर्श कानों से भी होता है। तो पहले कानों से दर्शन सुनता है, सुनने के बाद ऐसे दर्शन होता है, फिर स्पर्श होता है, फिर संग होता है, ऐसे चार तरह बताया बात। तो उन्हें सुनने मात्र से भी बड़ा लाभ होता है। तो गोस्वामी जी महाराज में क्या विलक्षणता है, क्या विचित्रता है। तो कविता की दृष्टि से भी देखा जाए तो रामायण ग्रंथ बड़ा विचित्र है, साहित्य की दृष्टि से भी और संतों की वाणी की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा श्रेष्ठ ग्रंथ है। और भगवान की चरित्र की बात देखी जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है। वर्णन इतना विलक्षण है कि जिसकी महिमा कहने की हमारे तो कोई सामर्थ्य नहीं है। बात है आज कृषि जयंती है, इस वास्ते कुछ गोस्वामी जी गुणगान कर ले अपना वाणी और मन पवित्र करने के लिए। इतना ही नहीं, एक बहुत विलक्षण बात है, जैसे मनु स्मृति है, हरि स्मृति है, दक्ष स्मृति, ऐसी स्मृतियां 18 है और भी दूसरी है। तो स्मृतियों का अर्थ होता है श्रुति और स्मृति। श्रुति स्मृति मंगाई हुआ गया उल्लंघ प्रवर्तित है। तो श्रुति तो वेदों की रचाए है और स्मृति ऋषियों की बनाई हुई है। ऋषि वो होते हैं जो ऋषियों मंत्र दृष्टारा, मंत्रों का जिनको साक्षात्कार हो गया। जैसे गायत्री का विश्वामित्र ऋषि है तो विश्वामित्र के सामने गायत्री प्रकट हुई। ऐसे वेदों के मंत्र जिन विषयों से प्रकट हुए वे ऋषि कहलाते हैं। तो ये है तो हिंदी में वाणी, परंतु जैसे स्मृति का प्रमाण दे दिया जाए कि भाई ऐसा लिखा है तो आदमी चुप हो जाता है। फिर भाई श्रुति में ऐसा, स्मृति में ऐसा है, ऐसे श्री गोस्वामी जी महाराज की चुप ही कह दी जाए ये तो चुप हो जाता है। तो स्मृतिकार संत महात्मा जैसे ऋषि है और महान कवि है। कवियों में केशव कवि हुए जिन्होंने रामचंद्रिका बनाई है, उनसे पूछा गया कि कविता किस लिए श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा कविता मेरी श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनकी तो ऋचाएं हैं वेदों की, कविता नहीं है वो, वे तो वेद की वाणी है। उसी से उन्होंने मेरी क्या कविता है, कविता मेरी श्रेष्ठ। तो कविता पढ़ने में भी गोस्वामी जी के विलक्षण है, महात्मा पढ़ने में भी विलक्षण है, भगवान के प्रेमियों में भी विलक्षण है। ऐसे विलक्षण संत महात्मा पुरुष हुए हैं, आज दिन हम उनको याद करें, स्मृति करें, तो अंतकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो उनकी एक बात कहने के लिए आएगी मन में, जब महाराज वन में पधारे वनवास में, तो वनवास में पधारते वहां प्रयागराज में पहुंचे, तो प्रयागराज में जब अगाड़ी रवाने होने लगे तो पूछा कि महाराज किस मार्ग में हम जावें। तो उसमें परमार्थ पथ परम सजाना भरद्वाज ऋषि कहते हैं आपके रास्ते सब श्रेष्ठ है। वो रास्ता बताने के लिए ब्रह्मचारियों को बुलाया, तो सुन करके ऋषि 50 आए, 50 नाम दिए वहां सुन करके, सभी कहे मग देख हमारा, सब कहते हमारा मार्ग देखा हुआ है, हम जाएंगे साथ में, उत्साह सबके हो रहा है। तो उनमें से 4 ब्रह्मचारी साथ में लिए, वे पहुंचाने के लिए चले। तो 50 क्यों कहा, क्या देखो 4 वेद है, 4 उपवेद है, 6 शास्त्र है और 18 पुराण है। 18 उपपुराण है, कितने हुए 18 पुराण, 18 उपपुराण 36 और 4 वेद कितना हुआ, है जी 40 हुआ। अच्छा और 6 शास्त्र और 6 उपशास्त्र, उपवेद, 6 उपवेद। तो एक एक विद्यार्थी एक एक पुराण को जानने वाले थे, एक एक विद्यार्थी एक एक वेद जानने वाले थे, एक एक विद्यार्थी एक एक शास्त्र जानने वाले थे। तो 50 विद्यार्थी आए, उनमें 4 वेदों वाले विद्यार्थियों को साथ में लिया, वहां से महाराज चले। तो वे हमारे चलते चलते जमुना जी आ गई। अब जमुना जी से पार हुए तो गोस्वामी जी महाराज रामायण लिख रहे हैं। तो आपने देखा होगा जो गोस्वामी जी अपने को कहते हैं, यहाँ प्रात पर यहाँ प्रात रघुनाथ जागे, रघुनाथ यहाँ यहाँ यहाँ वहां दस गंदर के रखा रहा। तात्पर्य क्या हुआ, गोस्वामी जी भगवान के साथ रहते हैं, यहाँ ये बात हुई वहां ये बात हुई। तो यहाँ कहने का अर्थ ये गोस्वामी जी महाराज भगवान के साथ रहते हैं, और जहाँ भगवान के साथ होते हो जहाँ भरती का चरित्र आएगा, तो भर्तृहरि का चरित्र आए थे भगवान भर्तृहरि के साथ रहेंगे, भगवान भगवान वहां होंगे, यहाँ भर्तृहरि है। तो भगत और भगवान के साथ में गोस्वामी जी रहते हैं चरित्र में, साथ साथ यहाँ यहाँ कहते कहते। अब यहाँ आए तो जमुना के किनारे, उस किनारे राजापुर गांव है, राजापुर गोस्वामी जी महाराज की है जन्मभूमि। तो जन्मभूमि आई, गोस्वामी जी महाराज में प्रेम आया कि भगवान आज यहाँ आए और बाहर उतरे। तो उतरते ही स्वर्ग तीरवासी नर नारी धाये धज धज काज विसारी, लखन राम सिय सुंदरताई देख करै निज भाग्य बढ़ाई, अति लालसा पसई मन माही नाम गाम बूझत सर्व सुख चाही, जे तिन मह वृद्ध सयाने तन करि जुगत राम पहचाने, सकल कथा तिन सभी सुनाई बनहि चले पितु आयु सुपाई, सुन सभी साद कहत पछताही रानी राय कीन भर नाही। ये उस तीरवासी के लोग सब कह रहे थे कि राजा रानी ने ठीक नहीं किया, ऐसे बालकों को जंगल में भेज दिया, ये ठीक नहीं हुआ। ऐसी बातें हो रही थी जमुना जी के इस किनारे राजापुर के पास। तो गोस्वामी जी वहां लिखते लिखते तो यहाँ आए, तो वहां साथ में थे, साथ में होते ही जन्मभूमि आई। जन्मभूमि आई तो याद आ गई कि मैं अब पैदा हुआ कलयुग में, अगर उस दिन में मैं होता तो मैं साक्षात दर्शन करता, ठाकुर जी केवल मेरे गांव के पास में आए हैं। अब कैसी बढ़िया बात होती अगर यहाँ होता मैं उस समय त्रेता युग में, तो साक्षात मैं भी दर्शन करता। ऐसी मन में बात आई, ऐसी मन में बात आते ही राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। राम जी ने सदा ही अपने भगत की रुचि रखी है, वेद पुराण संत और सुर देवता ये सब साक्षी। जैसे भगत को भगवान प्यारे हैं, ऐसे ही भगवान को भगत प्यारे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि, जो मेरे जैसे शरण होते हैं उनका वैसे ही मैं भजन करता हूँ। तो भगवान इतने प्यारे, अब यहाँ तुलसीदास जी की रुचि हुई तो राम सदा सेवक रुचि रखे। अब रुचि कैसे रखे, आपने तो अवतार लिया था त्रेता युग में, और ये उमे सम्मत 1631 करो कथा हरि पद धर शीशा, नवमी भोग वार मधुभाषा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो है नहीं तो गोस्वामी जी क्या, मैं उस समय में नहीं था, ऐसा हुआ मन में दुख। तो भगवान कहते हैं तू उस समय में नहीं था, मैं तो इस समय में हूं, मेरा अभाव थोड़ी है, मैं उस समय में था तो इस समय में भी हूं। तो क्या हुआ, गोस्वामी जी आंखें मीच ली, आप सब मीच गई और ध्यान होने लगा भगवान का। तो ध्यान हुआ भी सब लोग तीरवासी आए हैं, सब पर चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में ते ही वो सारे एक तपस्या, उस समय एक तपस्वी आया, ये जो 8 चौपाई और 1 दोहा ये अधिक होते हैं। गोस्वामी जी महाराज भरतचरित्र लिखते हैं तो भरत नेम व्रत जाए न वरना, भरत के नेम व्रत अपनी मर्यादा पर बहुत अखंड रहते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज भी अयोध्या कांड मंत्र कहते हुए 8 चौपाई 1 दुआ, 8 चौपाई 1 दुआ, 8 चौपाई 24 दुआ, पर 25वां 1 छंद 1 सुर था, इस क्रम से चले ठेठ तक। यहाँ 6 चौपाई 1 दुआ आदि आ गया। तो ये बात कहते हैं ये क्षेपक है, मन पुराने से पुरानी प्रतियां में ये लगा करी है जो लिखी हुई बात है, तो वे क्षेपक तो नहीं, ऊपर से बढ़ाया हुआ नहीं है और इसमें धरा हुआ है। तो बात क्या हुई, गोस्वामी जी महाराज तो ध्यान में मस्त है, उस समय में राम जी के दर्शन हो गए, सीताराम जी आए हैं, लक्ष्मण जी साथ में है और तीरवासी सबकी सब प्रशंसा कर रहे हैं। तो उस समय हृदय में ध्यान हुआ तो गोस्वामी जी महाराज भी आ गए साथ में और चरणों में गिरे। वो गोस्वामी जी का वर्णन ये हुआ, तो गोस्वामी जी ने तो वर्णन किया और हनुमान जी ने चौपाई लिख दी। तो गोस्वामी जी तो अपनी पूरी पूरी चौपाई लिखते रहे, एक दोहार जितनी चौपाई अधिक पड़ गई। तो अंत में अयोध्या कांड तक देखो तो एक दो अधिक पड़ेगा, जो 25वां होना चाहिए 26वां हो गया। तो इस तरह से भगवान भगवान की भगवान की भक्ति रूप से रखते है। तो तेई अवसर एक तापस आया, जब सब तीरवासी देख रहे हैं मस्त हो रहे हैं भगवान के दर्शन करे, उस समय एक तपस्वी आ गया। ये तपस्वी कौन, गोस्वामी महाराज, समझ में ना, मानो त्रेता युग में तपस्वी जी महाराज ये गोस्वामी जी नहीं थे, अभी गोस्वामी जी कलयुग में अवतार हुए हैं। तो गोस्वामी कहते हैं कि मैं उस समय में नहीं था, पश्चाताप हुआ। तो भगवान कहते हैं कि उस समय में तू नहीं था, तेरे समय में मैं तो हूं ही, भगवान तो नित्य है, वो अनित थोड़े ही है, तो वो दर्शन दे दिए भगवान ने, तो उस दर्शन दे दिया तो रामायण में अब गोस्वामी जी आप बात कैसे लिखे, तो शुभ से आप बैठे देख रहे हैं, तो ये अब शुभ बैठे हैं, तो चौपाया दो चौपाया है, छह चौपाया आग है, एक है दोहा है, तो ये इतनी अधिक पड़ती है गिनती में, तो गोस्वामी जी बैठे है वो देखते हैं अपने ध्यान में, वो नगरवासी सब दौड़ते हैं, तो तपस्वी में महाराज गोस्वामी जी भी आ गए साथ में, तो वो वर्णन है ते वो सारे एक तापसु आवा तेज पुंज लघु सुहावा, बड़े तेजस्वी तपस्वी भगवान के प्यारे भगत। एक बात की शंका होती है, लघु वयस सुहावा, उस समय में गोस्वामी महाराज की अवस्था ज्यादा थी, 120 वर्ष के थे महाराज का शरीर रहा, तो ये रामायण पढ़ाई बनाई थी तो वो बालक नहीं थे, लघु वयस स्वभाव है, लघु वयस लिखा है, तो ये कैसे बैठा, तो लघु वयस ये मतलब है कि जो ज्ञान मार्गी है वो तो पहले से ही ब्रह्म से नीचे पद रख सही दे ब्रह्म है, और भगत अगर ब्रह्म बन जाए कितना ही बन जाए तो लघु बड़ा छूटते ही नहीं। सबके बाद विनय पत्रिका लिखी गोस्वामी जी ने, तो विनय पत्रिका लिखते हुए माता सीता जी से प्रार्थना करते हैं, बालक के कोई मन में कहने की बात हो तो पिता से संकोच करता है, अरे माँ से सब कह देता है, माँ के सामने सब कह देता है, अरे माँ को तू करके बोलता है, माँ तू है ऐसे बोलता है, और अपनी सीधी सी बात, अभी बच्चे बैठे कोई कहते मुति करो, अरे अजाप मुति करूँ मैं तो बाहरा, उसको शर्म नहीं आती माँ के सामने कहने में, तो उसमें गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका वाले कहे कबू का अम्ब अवसर पाए मेरी ही शुद्ध ध्याय भी कुछ करुण कथा चलाए, माता जी ठाकुर जी के सामने मेरी बात भी कह देना, पर अवसर बताते हैं कब कहना, कछु करुण कथा चलाए, भक्तों की कथा कहना, करुण कथा कृपा की कथा कहना, जिससे गोस्वामी जी महाराज भगवान प्रसन्न हो जाए द्रवित हो जाए, ऐसे अवसर में कहना, माँ ऐसे अवसर कहना, माँ को भी सिखाते हैं, बालक सिखाया करता है, कबू के अम्ब अवसर पाए मेरी ही शुद्ध ध्याय भी, ये कैसा है मेरी शुद्ध ध्याय भी कछु करुण कथा चलाए, तो वो शुद्ध ध्याय है तो माता से कहते हैं, और फिर कहते हैं, कहते माँ मेरी बात जल्दी मत कहना, मेरा नाम मत कहना, कि महाराज एक ऐसा साधु है आपका नाम लेता है पेट भरता है इसे हमें गुजर चलाता है, ऐसा एक साधु है और ऐसा ऐसा रहता है रणसेन है, ऐसे कह करके पीछे नाम लेना, नाम मेरा पद मत लेना, क्यों नाम लेने से मेरी तरफ दृष्टि चली जाएगी तो मेरे आचरण और बढ़िया नहीं है तो ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, अरे आप कह दो कि ऐसे ऐसे सौंदर्य ऐसा ऐसा है तो हम दया आ जाए पीछे नाम लेना। तुलसी मा जी कहते ओम कहत वो सब कहत राम सहत उपवास उपहास, तुलसी सीतानाथ से और सेवक तुलसीदास बड़ा अच्छा लगता है, पहले आ चुका ये दुआ, उसमें कहा कि महाराज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं कैसा हूं, सीतानाथ जैसे महाराज मालिक मेरे, मैं कौन हूं, मैं हूं तुलसीदास, तुलसीदास तो भगवान विष्णु को तुलसी ने कलंक लगाया, जलंधर की पत्नी थी उसमें कहते उनके साथ छल करते आ रहे उतार सुव्रत, छल करता रहे उतार सुव्रत प्रभु सुरकालीन, तो उसका पति प्रभु धर्म ताला भगवान ने छल करके, तो भगवान जैसे है तुलसी ने क्या किया कि तुलसी ने छल करके और तुलसी का वध चला, वो तुलसी जिसे भगवान को कलंक लगाया उस तुलसी का दास हुए मेरा, तो हूँ कहत मैं भी कहता हूँ तुलसीदास और सब कहत सभी तुलसीदास कहते हैं, राम सहत उपहास भगवान ही दिल लगी होती है, महाराज आप तुलसीदास तुलसी के पति, तो ऐसे करने से भगवान की उपवास हासिल होती है, तो वो सब सह लेते हैं। तो साहेब सीतानाथ से तो मेरे साहेब सेवक तुलसीदास। सीतानाथ कैसा, रावण ने कितना ही कुछ कहा बन उसको अधम निलज लाज नहीं तू ही। देवता महाराज इंद्रादि कांपते थे रावण से, असुर देवता मनुष्य सब डरते, रावण बस बरती नर नारी ऐसा रावण है। उसमें सीता जी कह रही अधम निलज लाज नहीं तू ही, उन्हें सुने ग्रस्त तुम आनसी मुंह ही, सुने घर से तू नया अधम निलज तेरे को शर्म नहीं आती, ऐसा कह रही मैं रावण के साथ। रावण कहते हैं मेरा अपमान किसने किया, ये कर रही है, अरे कोई कोई साथ में नहीं, एक के लिए सीता जी है, सब राक्षस ही राक्षस, असुरी असुर, विरोधी, पर वो तृणधर ओट कहती वैदेही, तृणधरी ओट कहती, एक घास का तृणका ले लिया, तृणका ले करके और फिर बात करी, तो घास का तृण क्यों लिया, घास का तृण सीता जी महाराज पृथ्वी से प्रकट हुई, तो पृथ्वी से प्रकट हुआ तृण तो मेरे भाई है, माजा है भाई मेरे साथ में, अकेली पति बताऊ अकेली पुरुष कैसे बात करूं, तो मेरे भाई साथ में, मेरे भाई को लेकर बात कर रही हूँ, तृण अर्थ लिया साथ में। दूसरा अर्थ जैसे तृण समान तैलू के जाने, तृण के समान तू है क्या मेरे साथ, तृणखा के समान है तू, उसको तो ऐसा कह रहे हैं, और अपने मन में है कि मैं भाई के साथ रहते हुए दूसरे पुरुष से बात करती हूँ, अकेली नहीं करती मैं किसी से ही, ऐसे कर बात कर रही है। तो ऐसी पतिव्रता उसके सीतानाथ उसके मालिक, अरे सेवक तुलसीदास, अब कितनी बात नीची है, जो यह शांति है सब तो नीको तुलसी, जो शब्द भगवान ने भक्ता उद्धार किया कल्याण किया ये साची बात है, तो नीको तुलसीक, तुलसीक कहा, तो ये कप्रत्यय होता है, ये कप्रत्यय निराधार में होता है, मानो व्याकरण में उत्थित अश्व अश्व का कुछ खराब घोड़ा उसको अश्व का कहते हैं, तो क मानो खराब, तो तुलसीक मैं तो खराब चाहू, ऐसा कहते हैं सबके ऊपर कृपा करते तो मेरे पर भी कृपा करेंगे भगवान, इसलिए भगवान की कितनी नम्रता है। तो वे माँ से कहते हैं, माँ से कहते हैं इसे मतलब हम वेश बनम पर लघु वयस स्वास्थ्य, लघु वयस का मतलब छोटा बच्चा माँ के साथ बात करता है, माँ से ही कहता है, तो माँ भी लोभ दिया कि माँ आपकी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी महाराज कृपा करेंगे, तो माता मैं देखो माँ तुम्हारा गुण गाऊंगा, तुम्हारे पति का गुण गाऊंगा, अब पति पता राजी कब हुए, पति के गुण गाओ राजी हुए तो नाथ तब गुण गाए, आपके पति का गुण गाऊंगा, घूस देते घूस माँ को घूस दीजिए तो तुलसीदास भी तुल जाएगा, आपके नाथ गुण गाऊंगा, इस बात महाराज मैं गुण गया है आपका, तो मेरे कहना मेरी बात की, तो लघु वर्ष का ये मतलब है। और सुहावा भगत तो सुधा ही सुहावना होता है, भगत को देखकर सब राजी होते हैं, तरह तरह की चीजों को देखकर लोग राजी नाराज दोनों होते हैं, पर संत को भगत को देखकर भी सब राजी होते हैं, जैसे छोटे बच्चों को देखकर हर एक प्रसन्नता आती है, प्रसन्नता होती है, गद्दी का बच्चा कुत्ते का बच्चा भी अच्छा लगे, छोटा बच्चा मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है, ऐसे संत महात्मा अच्छे लगते हैं, जानने में अजान में अजान पड़े में भी अच्छा लगता है, कारण क्या है कि वो राग है ना द्वेष है ना हर्ग है ना शोक है, किसी से बैर नहीं विरोध नहीं, ऐसे होते तो सब लोग प्यारे लगते हैं अच्छे लगते हैं, इस वास्ते लघु वयस सुहावा कोशंग सुहावने अच्छे लगते थे। कवि अलखित गति वेश विरागी, कवि अलखित गति कवि गुण रामचरित मानस कवि तुलसी, पहले ये कहा है कवि न हो नहीं चतुर कहा हूँ मति अनुरूप राम गुण गाऊ, मैं तो मैं कवि न हो नहीं चतुर कहा हूँ, मैं चतुराई के नहीं करता कवि नहीं होता हूँ, मैं तो मति का राम जी के गुण गा रहा हूँ, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे कोरे कागज नहीं बेटा हो मेरे में गुण नहीं है। तो ये संत महात्मा होते हैं उनको अपना गुण तो दिखता नहीं और अवगुण में रहता नहीं। ऐसी उनकी विलक्षणता होती है कि अपने में कोई गुण है ये दिखता ही नहीं। तो क्यों नहीं दिखता? दिखती है कौन सी वस्तु जो नेत्रों से थोड़ी दूर होती है, ज्यादा दूर भी नहीं दिखती और अत्यंत नजदीक है वो भी नहीं दिखती। जैसे नेत्रों से सबको देखते हैं पर काजल नहीं देख सकते, काजल देखते हैं, काजल आने पर क्या बिना दर्पण के काजल दिख जाएगा? आंख तो है ही, अत्यंत नजदीक होती वो चीज दिखती नहीं। तो दिखती वो है अत्यंत नजदीक न हो अत्यंत दूर न हो, ठीक वहां से दिखती है। तो दिखने का समय वहां दिखता है तो संतों में गुण क्यों नहीं दिखता? तो गुण रूप स्वयं हो गए इस वास्ते उनको गुण दिखते ही नहीं। वो तो अंजन की तरह अत्यंत भीतर में गुण है इस वास्ते गुण दिखते नहीं। हमें अच्छा गुण हुआ, इतनी मेरी भक्ति होगी, इतना भजन हुआ, इतना मेरा आशय होगा, ये किन को दिखता है? साधकों को, साधु को दिखता है ऐसे गुण, दूसरों को तो दिखेगा। साधक दिखता है तो ऐसा अर्थ हुआ कि अपने थोड़े दूर है, अभी गुण थोड़े से दूर है। अत्यंत हो जाएगा तो वो महात्मा हो जाएगा, फिर उनको नहीं दिखेगा। तो अत्यंत नजदीक वाली चीज दिखती नहीं। इस वास्ते गोसाव जी महाराज कहते महाराज मैं तो ऐसा ही हूँ, भरत जी महाराज ऐसा कहे मेरे समान कोट कुटल खड़गा भी संत कहते हैं। भरत जी कहते हैं कि मेरे को राज्य देंगे तो रसा रसातल जाए तभी ये पृथ्वी रसातल चली जाएगी। ये अयोध्या में कहा, चित्रकूट में पहुंचे तो श्री राम जी कहते हैं भरत भूमि रह रावरी रख ले, भैया ये पृथ्वी तुम्हारे तेज से ही रखी हुई है। भगवान इतने मानते हैं, वो अपने ऐसा मानते हैं। तो बड़ी नम्रता है इस वास्ते वे बैठे हैं तो उनका कवि अलग गति, कवि उसको जानते हैं लिखते कवि को क्या पता, कवि तो चुपचाप बैठा है ध्यान में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जमुना जी का किनारा है, अपना विजयपुर गांव है, उस गांव से रघुनाथ जी से मिलने लेके आ गया और वहां के स्त्री पुरुष सब देख रहे हैं। तो वे देख रहे हैं और ये गोस्वामी जी महाराज मिल रहे हैं। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, नेत्र में जल आ रहा तनिक पुलकित हो रहा है। निज इष्ट देव अपना साझा इष्ट देव भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज को जान करके और परे दंड जी में धन नेत्र जाए बखान दंडोत गई। ये निर कर रहे हैं भीतर में, गोस्वामी जी को बाहर का होश नहीं है, भीतर से मिल रहे हैं, दंडोत कर रहे हैं रघुनाथ जी महाराज के, सीता जी लक्ष्मण जी सही दर्शन कर रहे हैं। तो दंड की तरह लंबे पड़कर नमस्कार करते हैं, दशा बखान देव नहीं आती, ऐसी विलक्षण प्रेम दशा हो गई। राम सपेम ओलकी पुलकी उलावा, राम जी महाराज भी बड़े खुश हुए और उनके भी रोमांच हो गए और उनको उठाकर हृदय लाया। परम रंग जनो पारस पावा, गोस्वामी जी महाराज को हृदय लगाकर और भगवान इतने खुश हुए, इतने खुश हुए जैसे अत्यंत दरिद्री हो और उसको पारस मिल जाए। तो पर्स मिलते ही वे सोना वे पर्स धन की कमी नहीं रही, अत्यंत रक्त अरंग तात्पर्य ये है कि जैसे गोस्वामी जी कहते थे कि मैं उस समय में नहीं था, तो रघुनाथ जी कहते भाई तू भी उस समय में नहीं था तो तेरा रघुनाथ जी के दर्शन दुर्लभ। तो रघुनाथ जी कहते हैं भाई तू तेरा दर्शन मेरे को दुर्लभ, तो त्रेता में होने वाला अब कलयुग में हो गया तो परम रंग जरूर पास हुआ। जैसे गोस्वामी जी को दुर्लभ दर्शन है ऐसे राम जी के लिए भी गोस्वामी जी दर्शन दुर्लभ है। अब ये मिल गए तो परम रंग जरूर पारस पावा, अत्यंत दरिद्रियों को पारस मिले ऐसे गोस्वामी जी से मिलने से भगवान को आनंद हुआ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम, ऐसे विलक्ष हो गए गदगद हो गए दोनों ही। तो मनहु प्रेम परमार्थ दो और मिलद तन धरे तन कह सको, एक विलक्षण बात कही। उस समय में लोग सीखने थे वे सबके सब लोग कहते मानो परमात्मा और प्रेम, तो साक्षात परमात्मा और परमात्मा का प्रेम दोनों मिल गए हो, परमात्मा और प्रेम रूपी वो सब जी महाराज ये दोनों ही मिलते ऐसे मिल रहे हैं। इसमें विलक्षण बात क्या कही गोस्वामी जी, तो भगवान कहते हैं कि तू मिल रहा है मैं तेरे मन में ठीक वह अवसर में आता तो सब लोगों को पता लगता, कहते अब भी सब लोगों को मिले परमात्मा प्रेम दोनों मिले हैं ऐसे मिलते हुए गो धरे तन कह सबको सभी को तय परमात्मा के, तो सबकी साक्षी भी दे दी, मैं भी मिल गया सीता जी मेरे सही राम लक्ष्मी जी मिल गए और दूसरे लोगों ने सामने भी सब लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आ गए, तो ऐसी छिपी हुई बात नहीं सब लोगों ने सभी कह रहे हैं कि ये तो ऐसा तंदरे हो बहुरी लखन पाए ऐसे रघुनाथ जी के चरणों में गिरे, इस बात में बहुरी लखन पाए न सभी लागा, फिर लक्ष्मण जी के चरणों में लगा लेन उठाए उमोगी लागा, बड़े प्रसन्न उमक कर गए और लक्ष्मी जी उसको प्रेम रहे थे। तो भक्तों से भक्त मिलते हैं तो एक बहुत विलक्षण आनंद होता, सजातीय मिलते हैं ना दोनों भक्तों भगवान के, तो दोनों की जब बात होती है तो बड़ी विचित्र सरस मीठी विलक्षण बात होती है, तो बड़े आनंद से लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं मेरे को तुलसीदास जी मिले, तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण जी मिले, एक एक के लिए दुर्लभ, तुलसीदास के लिए लक्ष्मण जी दुर्लभ क्योंकि चितादुग हुए और लक्ष्मण जी के लिए तुलसीदास जी कलयुग में हुए युग का अंतर हुआ, तो ऐसे मिले प्रेम से एक के समय पुनसी चरण धूरी धरी शीशा, फिर सीता जी माता के चरणों को लेकर अपने मस्तक पर जाहिर किया, जल को सुतार जल जल निजान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाम ताशु कृपा निर्मल मति पाऊ, जनक सुता और जग जननी महाराज जनक की पुत्री और दुनिया मात्र की माँ जन जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, भगवान को अत्यंत प्यारी ऐसा प्यारा कोई है ही नहीं, अत्यंत भगत होता है भगवान को प्यारा होता है, प्रेमी होता है वो प्रेमास्पद को अत्यंत प्यारा होता है, तो अत्यंत प्यारी जानकी जी है भगवान के और जानकी के आपस में बातें होती थी, तो बातें होने में इनके नाम था एक करुणा निधान सुजान सब जानक राव जी, आपकी जहाँ सती ने वरदान दिया है ना वहां पर गई सती को जनन गौरी पूजन जननी पठावा, मान का बेटा गौर का पूजन करो, गौरी का पूजन करने से अच्छा भर मिलता है, कन्याएं आज भी पूजती है कन्याएं होती है, तुम जाओ बेटा गौरी का पूजन करो जो तुम्हारे घर पर अच्छा मिले, वो पूजन गई तो पूजन गए तो गौरी की प्रार्थना करी स्तुति करी, उस स्थिति के भी ऐसे आए बना आप ऐसी हो जिद सकोरी आप हो पतिव्रता में प्रथम एक बात तुरी तुरी पतिव्रताओं में सब में सबसे पहले आपका एक नाम है, मतलब मैं भी ऐसी बनू और आपके दो पुत्र बताए आपके जननी आपके, तो ऐसे मेरे भी दो पुत्र हो और आप सबसे श्रेष्ठ है मैं भी ऐसे श्रेष्ठ पतिव्रता बढ़ू, इसलिए कहा तो करुणा निधान सुजान राव जानत राव, भगवान कहते आप शरीर कह रही है क्या संत का शरीर नहीं नहीं पहले आरंभ मन जा ही रहा थे मिले सो पर सहज सुंदर मन राते हो जय सन मिले सो पर तेरा मन जैसे वही तेरे ऊपर मिलेगा, और वो करुणा निदान सुजान और तुम्हारी बात को वो जानते हैं ऐसा कह करके उसने कहा, तो वो करुणा निधान जान तो ये करुणा निधान सती ने कहा, तो जानकी जी ने करुणा निधान शब्द पकड़ दिया, तो राम जी को जब बोलते करुणा निधान ऐसे करो करुणा निधान ऐसे करो मैं करुणा निधान ये बात करो, तो स्त्री का पति का नाम नहीं लेती आत्म नाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न निगृहणीयात ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो, अपना नाम भी साफ जल्दी करानी चाहिए, गुरु का नाम भी साफ नहीं। एक असाध ऐसे बड़े महापूज करके आत्मनाम गुरु नाम, और नाम अति कृपण कंजूस आदमी उसका नाम नहीं लेना, वो निंदनीय है। जैसे कोई पति गर्भ गिराने वाली महान पाप करने वाली, उसका नाम लेने भी पाप लगता है, दुष्टों के नाम लेने से। तो अत्यंत कृपण आदमी हो उसका भी नाम नहीं लेना, और बड़े लड़के का भी नाम नहीं लेना चाहिए। यहाँ बीकानेर में चार है बड़े लड़के, भैया भैया भैया कहते नाम नहीं देती माता पिता, भैया भैया कहती। तो बड़े पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए, ज्येष्ठा पत्य कलत्री, और स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए, और स्त्री है वो पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल तो बात न्यारी है, कौन कहे बात क्या कहे, बात ऐसी आती है। श्री स्वामो न गिरिया, जो अपना कल्याण चाहता है, जो अपना उद्धार चाहता है, उसको इनके नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरु नाम नामाती कृपणश्य श्रेष्ठ कामो न गिरिया ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो। तो नाम नहीं ले जो क्या बोले, तो सती ने कहा करुणा निधान जानते हैं, तो करुणा दधा ही नाम कहते थे, करुणा दधा या बेटा करो मना करुणा निधान ऐसा बोलती थी। अब इसका क्या पता लगा कि जब हनुमान जी महाराज पुष्पाठ के अशोक वन में मिलते हैं, तो मिलते रहे तो सीता जी कहते हैं मैं ना ही पिछानू रे वीरा, तो ये ना है पिछानू तेरा दुर्बल बोध शरीरा ना ये पिछानू रे। तो हनुमान जी मिले नहीं कभी, जब जब सीता जी साथ में थी तब तक हनुमान जी मिले नहीं। सीता जी की खोज करते करते कृष्णगंगा पहुंचे ऋषिमुख पर्वत पर, तो वहां हनुमान जी मिले, इनसे पहले मिले नहीं थे, तो सीता जी जानती नहीं थी, तो तेरे में पहचानती नहीं, तो विश्वास दे गया कि रावण ऐसा रूप धार कर आया होगा, न जाने कोई छलने वाला होगा। तो गोस्वामी जी महाराज देखते वहां, माँ कहती है मैं आपका सेवक हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा देना की सौगन में रघुनाथ जी का भगत हूँ, जब करुणा देना कहा तो सीता का ही जानकार है हमारी अंदर बात, मैं जरूंगा महाराज जाने महाराज जाने मैं जरूर तीजे को क्या पता। अब सीता जी किस नाम से बतला थी इसका दूध तीसरे को क्या पता, और ये कहता है कि सत्य शपथ करुणा निधान की, तो ये भगवान भक्त है, तो पहचान राजी प्रसन्न हो गई और विश्वास आ गया कि भगवान का तन मन करके पिटवा सिंधु दास भगवान का दास है ये। तो फिर अपनी खुल कर बात करी, तो करुणा निधान ऐसा प्राइवेट शब्द था इनका, खान भी ऐसे करुणा निधान। तो ऐसे सीता जी है, उन सीता की पुनिशी है तरण धूरी धैसी सा वे चरण धूसर करी। तो महाराज जानकी जी का इष्ट है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा की प्यारी। तो करुणा निधान अंतरंग उनका शब्द है, तिनके पद पद जुग कमलों उनके चरण कमलों में नमस्कार करूं, दासु कृपा निर्मल मति पाऊं, ये निर्मल बुद्धि माँ की कृपा से। बालक में जो गुण आते हैं जो आते हैं वो माँ के यहां से आते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं निर्मल मति पाऊं दासु कृपा, जानकी जी कृपा से हमारे बुद्धि आवेगी ठीक तरह से। अब पालन वो ही करती है। राम जी ने आप ध्यान देकर पढ़े रामायण, जब तक हनुमान जी सीता जी से नहीं मिले तब तक हनुमान जी को सुत नहीं कहा, जब मिल करके आए तो फिर सुत कहा। जानकी ने कहा ना अजर हमारा गुण निधि सुत हो करहु सदा सौ नगुनाए कुछ हो। तो जानकी ने सुत बोला तब सुत बोला, कारण कि पिता केवल बेटा कहे तो पालन कौन करे, माँ कहे जब काम चलाएगा, बालक बालक का पालन तो माँ करती है। जब इन्होंने अजर अमर गुण दे सुत हो जननी जननी बहुत बात जननी जानकी ऐसा हो कहा, फिर बात बताई कि करो सर कृपा करे, तो जानकी कृपा पस्त हो गए। तब आशीष अमोघ विख्यात माँ आपकी आशीष होगी, भगवान की कृपा मेरे पर होगी, बड़े प्रसन्न हुए, नाचने लगे, खुश हो रहे। तो माँ की कृपा से सब होता है, तो माँ की कृपा से बुद्धिपति महाराज संसार में सबसे पहला गुरु माँ है। जन्म वो देती है, पालन वो करती है, चलना फिरना वो सिखाती है, बैठना वो सिखाती है, बैठे लुट देते हो तो इधर कपड़ा देकर बैठे बैठाती है, तो बैठना नहीं आता बैठना लुट भी जाते हैं, चलना नहीं आता दोनों आधा वही पकड़ दे, तो चलना भी माँ सिखावे, भाषा भी माँ सिखावे। इस वाले तुम्हारी मातृभाषा क्या है? अरे बोले तो मेरी मातृभाषा, तो मातृभाषा सबसे पहले भाषा माँ से ही सीखता है, इस वाले तुम्हारी मातृभाषा क्या है? अरे बोलते है तो माँ भाषा बोलना सिखाती है, खाना सिखाती, भोजन करना सिखाती है, नहीं तो क्या करे, अयो मुंहों के हाथियों कर देते है हाथी और घोड़े पर बैठा करके और गैस देती है, थूक देता है, माँ देखती कोई बात नहीं। तो खाने माँ सिखावे, पीना माँ सिखावे, बोलना माँ सिखावे, चलना माँ सिखावे, माँ सब काम करती है बालक का, गुरु का काम शिक्षा भी माँ देती है। सुमित्रा ने कहा ना कि बेटा जाओ वन में, जाओ जरूर वनवास में, वनवास में महाराज पधार गए हैं तो यहाँ काज कुछ नहीं, संसार में तेरा कोई काम नहीं है, जाओ। वो पहले ये सुना के ऐसा वरदान मान लिया, वनवास में जा रहे हैं, तो चुप हो गई। अब राम जी के पास है, राम जी ने कहा कि माँ से आगे लेकर आओ, वैसे साथ भेजा, मैं माँ ने जानू, मैं बाप ने जानू, भाई ने किसी ने जो मारे, मेरे तो आप ही हो, कहते माँ माँ हो मिलकर आओ। तो सुमित्रा के जार पगल पड़े, सुमित्रा देखी, बात सुनाई तो सुमित्रा सहम गई। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि अब मन अलर्ट हो जाएगा, माँ का मोह होता है बच्चे को, माँ का स्वभाव है हमारे बालक सामने खेलता रहे, मले मूर्ख बन जाए कुछ भी हुए मन सामने रहे, बस हाथ से जीमा हूं मैं, थोड़ा माथे पर हाथ फेर दे, थोड़ा पीठ पर हाथ फेर दे और जीमा दे राची हो जाए, गोदी में है जो पीठ में ढूंगों पर हाथ फेरती रहे अच्छा राची हो जाता है। तो ये माँ इतने खुश हो जाती है, ये माँ की सेवा हो जाती है, माँ प्रसन्न होती है। तो ऐसे माँ का प्रेम और स्नेह होता है। और सुमित्रा कहती है कि संसार में पुत्र कौन है, पुत्रवती जुवती जग सोई, संसार में बेटे की माँ वही है, प्रशंसा होती है, लड़का हो जाता है तो बेटे की माँ कह रही, बेटे की माँ है। तो सुमित्रा कहते पुत्रवती जुवती जग सोई, संसार में बेटे की माँ वही है कि रघुवर भगत जा सुसुत होई, जिसका पुत्र भगवान का भगत है वो माँ बेटे की माँ है, न तो रूपा भली, नहीं तो बेटा नहीं होता। बाद बियानी, बियानी शब्द है, बियानी लगता है पशुओं में, स्त्री को नहीं कोई कहता, गाय ब्यायेगी, भैंस ब्यायेगी, बकरी ब्यायेगी, भेड़ ब्यायेगी, माँ के पितृ हुआ वो ये शब्द नहीं कहते। गोस्वामी जी का सुमित्रा माता कह रही है कि जिसका भगत, जिसका बेटा भगत नहीं हुआ तो बाद बियानी, बियानी मानो पशु पैदा किया, पशु पशु न तो रूपाज भली बाद बियानी, राम बिमुख सुत पे सुत जानी, तो कोई काम का बात नहीं। तो वो कहते तेरे सेत में बनिहारी जाती हो, तेरा रघुनाथ जी महाराज में प्रेम हो गया, तो बड़ी खुशी से उत्साह से भेजा। बाद में की बात है, राम दशरथम दिखती, बेटा राम जी को दशरथ जी का स्वरूप समझना, ये पिता का स्वरूप है, अरे माम विद्धि जनक आत्मजाम, जनक पुत्री है ना वो मेरा स्वरूप समझना, तेरे तो माँ बाप दोनों साथ हुए, बड़ी मोहर तेरे तो आनंद हो गया, तुम्हारे ही हेतु राम बन जाएगी, दूसरे हेतु तात को सुना, तेरे कारण ही बदमाश हो जा रहे बेटा, और कोई हेतु नहीं है, तेरा तो भाग जग गया और मेरे ही भाग जग गया, मेरा बेटा हो तू जा रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हो गई। इस वास्ते वहां कटा से सब सरल सपट के बाद छोड़ करके रघुनाथ जी की सेवा करना, सावधान रहना, ये माँ कह रही है। तो माता का धर्म ये बात है, तो वो ही पुत्र गति संसार में है। भगवान का भक्त नहीं हो तो उसकी कोई गलती नहीं, वो मनुष्य में नहीं है, मनुष्य पड़ा ही नहीं है। क्यों? पशु है, पक्षी है, भेड़ है, गाय है, भैंस है, ये है, बकरी है, अब ये पशु ही है। ऐसे ही में जगह पशु पैदा किया उसने, बेटे की मां नहीं हुई पुत्रवती। जब हनुमान जी महाराज द्रौपदी से संजय में लेकर द्रौपदी को लेकर चले जा रहे हैं, नल जी के बाण से गिर गए, तो वहां पर ये बात सुनी सुमित्रा ने, देखा सुमित्रा मिल गया है कि क्या बात है कि लक्ष्मण जी के बाण लग गया। तो माँ सुमित्रा शत्रुघ्न से कहती है, बेटा तुम जाओ, लक्ष्मण चाहे जीवेगा नहीं जी क्या पता है, रघुनाथ सेवा में रहना चाहिए। तो दूसरे पुत्र को भेज नहीं तैयार है। हनुमान जी ने कहा, माँ तुम कृपा मांगो, तुम तो चिंता मत करो, रघुनाथ जी महाराज की चिंता मत करो, ठीक लिए जाएंगे, नहीं तो कहते दूसरे को भेज दे। तो ऐसी वही शूरवीर होती है माता महाराज, अपने बेटे को भगवान के अर्पण कर, जा बेटा तू जा, दो ही बेटा दोनों को भेज देना चाहती है। तो सुमित्रा माता का बड़ा विचित्र भाव है, बड़ा अलौकिक विलक्षण भाव है। भगवान के का परिकार क्या बताऊं, सबके सब बहुत विलक्षण, एक एक से विलक्षण है सबके सब। तो ऐसे जननी है, उसे चरणों में पड़े तो जनन जान शिशु, बेटा जना बेटा, जननी जान शिशु दीन आशीष, बच्चा है बच्चा, आशीर्वाद दे रही है, फिर बता दो वो चरण को धो ही लेता है। किन निषाद दंड होते हैं, जब रघुनाथ जी से मिल गए, लक्ष्मी जी से मिल गए, माँ के चरणों की धूली सिर पर रख दी, अब निषाद था साथ निषाद राज, जो भगवान का ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ भक्त है वो सेवा में चला था। तो किन निषाद दंड होते ही निषाद वो गोस्वामी महाराज है, देश विरगी साधु है ना, विरगी साधु है, तो निषाद राज ने लंबा पर दंड निषाद दंड होते ही मिले उपुल लगे राम से, राम जी का प्रेम है तो लक्ष्मण में वे भी मिलते, बड़े प्रेम से मिलते निषाद राज से। गोस्वामी जी महाराज भी अपने स्नेह और भगवान के भगत, प्रिय तो नयन पुट रूप का अवाह खड़े हो गए, भगवान के दर्शन कर लिए, सीता माता के दर्शन करते हैं, रघुनाथ जी के दर्शन करते हैं, आनंद आ रहा है। अब बालक को माँ मिल जाए इसे क्या श्रेय होता, ऐसे आनंद आ रहा है, ऐसा छोड़ गए। पर बुद्धि सूर्य पास भूखा, अत्यंत भूखे को अमृत का भोजन मिल गया, तो अत्यंत भूखा था कलयुग में होने वाला, वो त्रेता युग में ये भोजन मिलने वाला नहीं, अत्यंत भूखे थे, अब आज ऐसा भोजन मिल गया, सुख दर्शन कर रहे, वो दर्शन करे गया था कि वो लिखी छुपाई पीऊंगा। फिर ते पितु मात कहो सर कैसे, जन पठिए मन बालक ऐसे, ये पहले भी आगे छुपाई, वहां वनवासी भी कह रहे हैं ऐसे बच्चों को बनवास दे दिया। तो गोस्वामी जी मस्त थे, उन्होंने देखा तो एक दो चौपाई, एक दो हाथ, एक दो हाथ छह चौपाई, तो लिखा हुआ देखा आपने, तो गोस्वामी जी लिख दिया। तो गोस्वामी जी महाराज अब अपने ध्यान में आए, अब लिखने लगे, तो लिखने के इतने विमल हो गए, दो बार कह दिया एकदम ही, ते पितु मात कहो सभी कैसे, जिन पठी है बन बालक ऐसे, राम लगन से रूप निहारी, हो इसने अधिकल नारी। तो ऐसे वो समझ महाराज भक्त हुए जो भगवान ने अभी कलयुग में दर्शन दिए और त्रेता युग की भूख दूर कर दी। तो राम सदा सेवक सजनो मा राम सिंह हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को जाए, भगवान के समान दयालु कृपा करने वाला भगवान ही है, भगवान शिवाय कोई नहीं, ना माता है पिता है ना भाई है ना मित्र है ना संबंधी है, कोई नहीं है। तो सज्जना गोस्वामी जी महाराज की आज दिन है, तो आज दिन रामायण पर्दा अपने शुरू कर दें, रामायण का पाठ शुरू कर दें, जितना वो कर सके नवा पाठ करें, दो दिन में पूरी कर दे, नहीं तो ये है 15 दिन पूरी महीने में मास पारायण का भी विश्राम है इसमें, महीने में पूरी 12 पाठ हो जाए 12 महीनों में, नहीं तो कम से कम 9 दोहा। पहला दोहा चलता वो गिनती भी नहीं आता, पहला दोहा पढ़ गए फिर वहां से चौपाई पड़े दोहा गया एक ऐसे 2-3 9 दोहा मानो चौपाई से शुरू करे दोहे तक 9 दोहा पढ़ गए कम से कम 9 दोहा को समझे पढ़ रहे नहीं तो यार तुलसी जयंती याद रहेगी कि गोस्वाम जी महाराज के दिन हमने सत्संग भी सुना तो रामायण का पाठ करे सजरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान के बिना मनुष्यता नहीं है, मैंने पढ़ा रही खाद उठे बोध उठे नित्य सुनकर शुकर है खड़े सुनकर शुकर है खड़े कुत्ता शुअर गधा ये खाते पीते राजी हो जाते हैं। ऐसे दिन बीतते ना भगवान का भजन है ना चिंतन है ना सत्संग है ना स्वाध्याय है। मनुष्य के करने लायक काम नहीं करता, केवल खाने पीने पहनने उड़ने में सोने जगने में राजी रहता है तो पशु है मनुष्य नहीं है। बेमाता दे सौ पढ़ियो जन्म मिनख रूप एक दंड घड़ियो, माता ने सो पढ़ियो मन गुरु भी डांडो भरियो लगाती थी सींग और पूछ लगा दिया डांडी और पूछ भूल में लगा दिया बिल्कुल तो है नहीं उसमें डर। तो ऐसी चीज है महाराज सजनो भगवान की कथा सुनो भगवान का नाम लो भगवान के नाम कीर्तन करो भगवान के गुण गाओ भगवान के चरित्र कहो तब तो भाई मनुष्य पड़ा है और भगवान से विमुख है तो मनुष्य पड़ा नहीं है। मैंने बहुत बार की दो ही बातें हैं, एक तो दुनिया का हित करना सबका हित करना सबको सुख पहुंचाना एक प्रभु को याद करना ये दो होने से ही मिनख में मिनख पड़ा है। अगर ये नहीं है तो मनुष्य उठाते हैं मनुष्य रूप निर्गा स्वरूप रूप मनुष्य का है बिना सिंह डंडो है बिना सिंह बिना पूर्ण सिंह डंडो बद्दू सिंह बद्दू सिंह हो पूछ सोन लगे पशु सिंह नहीं पशु दे भद्दा पशु पशु भी भद्दा पशु ऐसा बिना भगवत भजन के एक कथा थी उसे पशु नाराज हो गए। मनुष्य को पशु कहा तो पशु ने कहा रे मेरी निंदा क्यों करते हो बरु फल बास नरक करता था दुष्ट संग जरी देही विधाता नरकों में भेजना पड़िया है परंतु दुष्ट का शक नहीं करना भगवान से विमुख दोषी है उसका शक नहीं करना क्यों कि नरकों में जाने से तो पाप कटते हैं और दुष्टों के संग से पाप पैदा होते तो बरु भल वास नरक करता दुष्ट संग जरी देही विधाता तो संसार में दुष्ट है वो भी कोई काम का नहीं जो भगवान से विमुख है सत्संग से विमुख है सदाचार से विमुख है सत्शास्त्र से विमुख है पाल पालती जिसकी रुचि नहीं है केवल खाना पीना कमाना खाना कमाना खाना कई बार संग्राम बूढ़ बिन खातन पायो भजो नहीं भगवान कमायो और खायो खायो ने सोयो पशु कियो विशेषु प्यार आयो सराती भुगत ने फिर जावण ने त्याग प्यार रांड गैली रो जायो के दास अग्रा मूड मिन का तर पायो अरे मिन को मधुर कहलाता है तो माँ को गैली पर गैली रो जायो कहती पागल थी माँ कोई श्रेष्ठ नहीं थी माँ अलग होगी तो माँ पर पूत पिता पर घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा नर दाना न जाए मनुष्य की स्थिति माँ के समान होती है क्योंकि माँ का संग बालकपन से पैदा होता है माँ में पैदा माँ की गोदी में माँ का दूध पीना माँ से सुनना तो माँ पहला गुरु है माँ के अनुसार ही पुत्र होता है। जितने संत हुए हैं महात्मा हुए हैं वे सब के सब उनकी माताएं बड़ी श्रेष्ठ हुई गोद लिए उलसी फिरे तुलसी शास्त्र हुए उलसी माता थी जमखंड योग में जन्मे गोस्वामी महाराज तो वो अशुभ होते थे पिता शांत हो गए लोगों ने कहा ये अशुभ है इसको निकालो पर वो गई आगे मर गई माँ बाप मर गए तो पार्वती जी ने पालन किया, फिर एक दासी थी सुनिया दासी, वो दासी गांव में रहती, उस गांव में कहते ये खराब बालक है ले आई, वहां से निकाल दिया। इस तरह से वो सज महाराज पले, परंतु विशेषता ये थे जन्म तक राम बोले, जन्मते हुए इस वाले नाम था राम बोला, तो इस दासी महाराज का नाम राम बोला, तो इस तरह से पालक पालन हुआ महाराज। तो पार्वती जी ने खुद ने इसका पालन किया, इसके तो बात भगवान मेरे माँ बाप तो शंकर और भगवान, ये मेरे माँ बाप है, इन्हने मेरे पालन किया। ऐसे जो कहूँ सो हो फिर शंकर गौरी प्रसाद, मैं जो लिख दूं वो सब सत्य हो जाए, शंकर गौरी प्रसाद, भगवान शंकर और पार्वती जी की कृपा से मेरा ग्रंथ भी अच्छा हो जाए, तो महाराज ये ग्रंथ कितना विस्तृत हो रहा है। 1631 आप विचारो कितने वर्ष हो गए, इतने वर्षों से फिर नया नया हो रहा है। रामायण का पाठ करते हैं तो लोग सत्संग में तो कम आते नींद भी लेते हैं, पर कलकत्ता में पाठ होता कलकत्ते जयपुर दिखाए, सत्संग में इतने नींद होते आते जितने रामायण के पाठ में आते हैं, और बड़ा उत्साह बड़े प्रसन्न होता है, अरे झूमे बैठ जाते हैं, आनंद में मगन हो जाते हैं लोग। गोस्वामी महाराज की ऐसी विचित्र वाणी, क्यों गोस्वामी जी महाराज ऊंचे दर्जे भगत दूत की तो वाणी, और स्वर्ग से रघुनाथ जी महाराज का राम जी का दोनों एक जगह गए, हे तो रहे तो जग जग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक बात कहता हूँ, मैं निंदा नहीं करता हूँ, ख्याल कराने कहता हूँ, राधे श्याम रामायण जब चली तो जो बड़ी अवस्था भी जानते हैं, महाराज घर घर वो हो रही, गली गली में वो राधे श्याम जी तर्ज, गोस्वामी जी ये राधे श्याम की रामायण की, परंतु आज देखो कुछ नहीं, कोई जानता ही नहीं, आजकल के है तो पता ही नहीं है। गोस्वामी जी महाराज चमक रही है, और भी लिखने और भी लिखने, गीता प्रेस थक जाता है, मुद्रित पट पार छापते छापते चटाचट यू बिकती है, यू बिकती है, बड़े से बड़े विद्वानों के और साधन पंडित के पास मिलेगी, धनी से धनी और बदाजाओं के महलों में और झोंपड़ी में रामायण मिलेगी, छोटे मोटे सब रामायण का आदर करते हैं और समझते हैं, और इतना गहरा ग्रंथ है, पंडिताई के जोर से कोई गीता और रामायण का अर्थ लगा दे असंभव है। भगवान की भक्ति होती है तो रामायण और गीता ये प्रासादिक ग्रंथ है, ये खुद कृपा करके प्रकट होते हैं, इस वास्ते भाई भगवान की भक्ति का नाम लेते हुए या पाठ करो। अगर भी अपने रामायण का पाठ होने की बात हो रही है तो उस समय में अपने संबंधियों को कुटुंबियों को मित्रों को सबको बुलाओ, यह अवसर बार बार नहीं मिलता, जब मिलता है तो देखते तो ऐसे ही रहेगा, जैसे मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर मिला उनको दुर्लभ नहीं दिखता, दुर्लभ मानुष हो देहा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन का, मनुष्य शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ, पर अपने को क्या तो अपने मिल गई चीज, जब मिली हुई चीज का आदर नहीं होता। गंगा जी के किनारे रहने वाला कुएं का जल पीते, इस तरह से जो पीज प्राप्त हुई है उसका मूल्य नहीं आकते, मानव शरीर मिला है सज्जनों भजन करके इस मनुष्य को सफल करो, नहीं तो मनुष्य सफल नहीं होगा, पशु जल जाओ जो मर जाओ। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि ऐसी ऐसी कथा हो रही है, रामायण का पाठ सत्संगति भागवत का पाठ, भागवत की कथा कितनी अच्छी हो रही है, सत्संग हो रही है, अपने तो माल हो रहा है, मौज हो रही है, सत्संग से इतना प्रभाव पड़ता है, गांव भर में शांति की लहर चल जाती है, गांव भर का सुधार होता है, घरों में सुधार हो जाता है, खटपट मिट जाती है, लड़ाई मिट करके प्रेम हो जाता है, ऐसा हमारा सत्संग का महत्व है। मज्जन फलत एक ये तत्कारा, ये साधु समाज प्रयाग है, सत्संग भी प्रयाग है, इस प्रयाग में राम भक्ति सुर शरीरा, राम भक्ति है ये तो है गंगा जी, और सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म का तत्व का ज्ञान सरस्वती है, अंतस्थ लीला है, सरस्वती का जल भीतर भीतर चलता है, तो ज्ञान की बातें गहरी चलती है सत्संग में, वो सरस्वती है बहुत गहरी चलती है, और विधि निषेध मय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन वरणी, फिर यो करना चाहिए यो नहीं करना, ये जमुना जी है। तो राम भक्ति है, ब्रह्म का विचार है और कर्मकांड की बात है। त्रिवेणी सत्संग त्रिवेणी है, ये साधु समाज प्रयाग संतों की प्रयाग है। इस प्रयाग में मज्जन फल देखिए तत्काल, प्रयागराज का स्नान है वो समय पाकर फल होता है, और ये देखिए तत्काल सत्संग का फल तत्काल होता है। काक हो ये पिक बकू मराला, कहू काक हो ये पिक बकू मराला, काक पिक मतलब रंग निकलता ऊपर का, बट मराला हर्ष विवेक बदल जाता है, खीर नीर का विवेक भीतर का, और बकू मराला बगुला होता है वो हर्ष हो जाता है। तो नीर खीर का विवेक शक्ति व्यवहार उसका बदल जाता है, रंग वैसा रहता है। काक हो ये पिक बकू मराला, ऐसे सत्संग मौका है। ऐसे गोस्वामी महाराज की आज अपने जयंती बनाई, वाणी और कान पवित्र होते हैं सज्जनों, भगवान की और भक्तों की कथा से, उनके चिंतन करने से, उनकी कथा पढ़ने से नेत्र पवित्र होते हैं, उनकी चर्चा से वायुमंडल पवित्र हो जाता है। तो अपना बड़ा भारी भाग्य है जो हम लोगों को आपस में चर्चा करने का मौका मिला।